Книга пророка Єзекиїла. Розділ 42. А потім вивів мене на зовнішній двір, на північ, і привів мене до кімнати, що проти закритого простору, проти будівлі, зверненої на північ. Спереду вона була 100 ліктів завдовжки, на північ, і 50 ліктів завшир. Проти брами внутрішнього двору і проти кам'яного помосту зовнішнього двору був хідник перед потрійним хідником, а перед кімнатами сутки – 10 ліктів завширшки всередині і 100 ліктів завдовжки. Двері їхні лицем на північ. Верхні кімнати були вущі, бо хідники забрали в них дещо місця, як і в кімнат нижніх та середніх, бо вони були на 3 поверхи, і таких колон, як на дворах, не було в них, тим і були вони вущі, ніж нижчі і середні кімнати, починаючи від землі. І зовнішній мур, рівнобіжний з кімнатами, у напрямі зовнішнього двору проти кімнат, 50 ліктів завдовжки. Бо довжина кімнат зовнішнього двору була 50 ліктів, і перед храмом 100 ліктів. Під цими кімнатами був вхід зо східнього боку для того, хто б увіходив туди з зовнішнього двору. По ширині дворового муру на схід, проти закритого простору і проти будівлі, були кімнати. Перед ними був прохід. І мали вони такий самий вигляд, як кімнати, що були з північного боку. Таку ж довжину, таку ж ширину, усі їхні виходи, їхній розклад і їхні двері, такі ж самі, як і в тих. Вони були схожі на входи до південних кімнат. Вхід на краю кожного проходу проти муру на схід при вході. І сказав він мені: кімнати на північ і кімнати на південь, що перед закритим простором, це святі кімнати, де священники, що приступають до Господа, споживатимуть пресвяті жертви. Там вони покладатимуть пресвяті жертви, офіри, жертви за гріх і жертви за переступ, бо то святе місце. Увійшовши у святиню, священники не вийдуть звідти на зовнішній двір, доки не заставлять там своєї одежі, що в ній служили, бо вона свята. Вони надягнуть іншу одіж, і тоді можна їм буде наблизитись до місця для народу. Скінчивши ж міряти храм із середини, вивів мене брамою, зверненою на схід, та й став міряти її ззовні. І зміряв тичкою до міряння східній бік, 500 ліктів, зміряв тичкою до міряння навкруги. Потім зміряв північний бік, 500 ліктів, зміряв тичкою до міряння навкруги. Далі зміряв південний бік, 500 ліктів, зміряв тичкою до міряння навкруги. Нарешті зміряв західний бік, 500 ліктів, зміряв тичкою до міряння. З 4 боків зміряв мур, 500 ліктів завдовжки і 500 ліктів завширшки. Зміряв, щоб відділити святе від несвятого.